عباس بن عبد المطلب فقال له انت والله بعد ثلاث عبد الحسن تم تین دن کے بعد ابھی ایسا ہو جاؤ گے یعنی لوگوں کے معمور ماتح تم جاؤ گے چلیے میں عبد المطلب کے اولاد کا چہرہ مرنے کے وقت پہچانتا ہوں اس لیے لے چلو حضور کے پاس تاکہ ہم پوچھنے آپ کے بعد کون حاکم ہوگا چلیے ان حاضر امرو اس کے اندر منتقل ہوگا یہ امر یعنی آپ کی خلافت و نیابت کے لیے معلوم والی تاریخ کے عمارت کے چلیے صلی اللہ علیہ وسلم چلیے نہیں بن سکتا ہے ارے بے حیا کتاب الصلاۃ میں کئی بار یہ حدیث آئی ہے بے شرم کہیں گا لگ بھگ اللہ کی نعمتوں میں سے جو مجھ پر ہے یہ ہے کہ حضور کی اوقات ہوئی میرے گھر میری باری میرے سینے کے اوپر یہ تین نعمتیں اگلی چوتھی نعمت ہیں وان اللہ جمع بین ریقی اور ریقی ہی اور اللہ میرے اور آپ کے ریق کو وفات کے وقت جمع کر دیا بین سحری و نہری نہر موضع القلادہ جہاں ہار پڑتا ہے یہ اور سحر ریا پھیپھڑا چلی حضور نے اپنی سواد گزاری اپنے دانتوں پر اور آپ کے سامنے رکوا یا علبا تھا رکوا کہتے ہیں چمڑے کے برتن کو علبا کہتے ہیں لکڑی کے برتن کو چلیے عبد الرحمان میں نے اس کا سر چبایا یعنی مسواک کو نرم کیا وہ نفس دو اور اس کو جھاڑا چلی معلوم میت کو مرنے کے بعد وہ سگ نہ جائے چلیے کیا کہیں کار بند ہے خدا ہے تو اس کے سند ہے چل بسل کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر سے آئے سنی تو بس میری حالت عجیب ہو گئی فاقر تو تحیر تو میں حیران حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کی موت کا انکار کرتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً مُّخْتَلِفَةً لِّتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ لِكُلِّهِكُمْ شَهِيدًا تو میں یہ سمجھتا تھا اللہ کے رسول ہم سب پر شہید اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کی وفات سب کے بعد نہیں ہو اس لیے میں نے سوچا کہ حضور کی وفات نہیں ہوئی اللہ سے مانگنے گئے ملاقات کر کے تشریف لائیں گے چلیے لدود کہتی اس دوا کو جو منہ کے ایک جانب دائیں بائیں ٹپکائی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزے سے تھے یہ ازواج مطہرات بیچاریاں آپ کی بیماری برداشت نہیں کر پائیں عباس کی مشورے سے لدود کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا سب کو لدود کیا جائے صرف عباس کا استثناء فرما دیا بعض احادیث میں حضرت فاطمہ نے کہا عباس مستثنا آپ نے فرما دیا عباس مستثنا آپ تو رحمت عالم تھے اس کے باوجود آپ نے ازواج مطہرات کے لدود پر ناگواری کا اظہار کیا حالانکہ جو کچھ انہوں نے کیا ازواج محبت آپ ہی کے راحت کے لیے کیا تھا پھر آپ نے اتنی سختی کا اظہار کیوں کیا علماء فرماتے ہیں حضور نے ایسا قصاصاً کیا تھا آپ کو تکلیف بہت ہوئی تھی تو آپ نے ان سے قصاص لیا تھا یہی حضرت گنگوہی وغیرہ کی رائے ہے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند سے نقل کیا ہے کہ اصل میں بزرگوں کو ایزا پہنچانے سے بعض وقت ایزا پہنچانے والا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے حضور نے یہ چاہا کہ دنیا ہی میں ان سے انتقام لے لیا جائے، یہ بعد میں کسی بڑی مصیبت میں دنیا یا آخرت میں گرفتار نہ ہو. چلیے اللہ تعالیٰ سنی کراہیت المریض دوا اے حاضری کراہیت المریض دوا. یعنی عام طور سے وصیت وفات کے وقت ہوتی ہے، وفات کے وقت غریب پاس دیں تو کب ان کو وصی بنا دیا؟ وصی ہونے کا خیال شیعوں کی ایجاد ہے اور اس کی ابتدا اللہ بن سبا یہودی نے کی تھی. چلیے یعنی آپ پر غشی تاری ہونے لگی. چلیے فقال ابھی کے ارے اندھے جو صحیح لکھا ہے وہ پڑھ لے. لئی سارا ابھی کی کر بنا دے بھرنا مال پال کیا یا بتاؤ اجاب رپن کہا ہوں یا بتاؤ یا بتا من جنت الفردوس ماوا من جنت الفردوس ماوا من جنت الفردوس ماوا یا بتا ہیرا جی لے نانا نانا نانا فلما رضی قال قال رضی یا ارسو اتارت ان تدو کمان تحتو على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترابا وبرد نانی لانے کمین رفی حدیث رسول اللہ فاطمہ کہیں گے ہائے والد کی بے چینی. حضور نے فرما تیرے باپ پہ اس کے بعد بے چینی جو فات ہو گئی. کہنے لگی ہائے والد رب کے دعوت پر لبیک کہہ دی. ہائے والد جنت الفردوس ان کا ماوا ہے، ہم جن جبریل کو ان کی خبر موت سنا رہے ہیں. چلیے حضور کی آخری بات کا بیان، آپ کے منہ سے سب سے آخر میں جو کلمہ نکلا واللہ مر رفیق الاعلی، اور واقعی کی روایت میں سب سے پہلا کلمہ بچپن میں آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکلا. اللہم رفیق الاعلی میں رفیق اعلی سے کیا مراد؟ بعض کہتے ہیں جنت، بعض کہتے ہیں ملائکہ، بعض کہتے ہیں دیا، اور بعضوں نے کہا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ آیت کریمہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہی بظاہر راجے بات کہتے ہیں اللہ تعالی مراد ہیں. اللہ حضور کے منہ سے اللہ عمر رفیع اعلیٰ نکلا، آپ کے منہ سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلا. حالانکہ آپ فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بات یہ ہے کہ توحید کا مضمون دل سے نکل، زبان سے نکلنا چاہیے، خواہ لفظ کچھ ہو، اور اللہم رفیق الاعلی سے توحید کا مضمون نکلتا ہے. اس لیے کہ اس سے اشارہ ہے آیت کریمہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین کی طرف، اور ان منعمین کو اللہ تعالی شانہون ہے. ہدایت کا راستہ عنایت فرمایا تھا، اور راہ ہدایت راہ توحید ہے. تو گویا آپ نے جب الرفیق الاعلی کہا تو راہ ہدایت اور توحید کی درخواست کی. تو خواہ کوئی سلف نکلا لیکن معنی وہی ہے جو کلمہ توحید کی. چلیے مفادہ چلیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا بیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوئی ہے. وفات کے وقت عمر مبارک 67 سال کی تھی. مسلم کی ایک روایت میں 65 سال وارد ہوا اپنی روایت شاد ہے اور بعض روایات میں جو 60 آیا ہے اس کے راوی نے کسر کو ساقط کر دیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی درہ ذات الفضول ایک یہودی ابو ظفر نامی کے پاس 30 سال میں رہن رکھی ہوئی تھی. صدیق اکبر نے اس کو اپنی خلافت کے بعد چھوڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں ایک لشکر تیار کیا اور اس کا سردار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو مقرر فرمایا. اس میں ابو بکر عمر وغیرہ کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین شامل تھے لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے لشکر آگے نہیں بھیجا جا سکا. اور جب آپ کی وفات ہو گئی اور مسئلہ خلافت طے ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس لشکر کی تنفیذ فرمائی. تو یہ وہ لشکر ہے جس کو حضور نے اپنی آخری زندگی میں تیار کیا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدا میں سب سے پہلے روانہ فرمایا اور اس کا اتنا مبارک اثر پڑا کہ سارے عرب پر دھاک گن گئی. یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں جو عین وفات کے پیغمبر دستر بھیج رہے ہیں. اس میں 700 قریشی لوگ شامل تھے اور یوں پورا لشکر 3000 افراد پر مشتمل. چلو وبه قال حدثنا ابو عاصم الذهاب ثم اخرجنا عن الزبير بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه عن سعيد بن ابي اسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم اسامه فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني انه قلت في اسامه فإذ اعتراض كرني وعلي عياش بن ابي ربيعه تسالي فإنه احب الناس الي. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رعد وامر عليه موسى بن زيد فدعا الناس فيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انسان ان تدعوا في امارته فقد كنتم تدعون في امارة ابيه من قبل وعلم الله ان كان لخليفه في الاماره وان كان لمن احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي بعده. خدا فاطنا معاسی واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد فبإسنا للمتصل منا إلى أمين المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وحشرنا في جنبك قال بعد اس باب کے تحت ایسی حدیث ذکر فرمائی ہے جس کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے پڑھنی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أسوأ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبي حبيب أنا بالخير أن سمع به أنه قال له متى هاجر فقال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا فقدمنا في عقبة فأقبل العاشر فقلت له والخبر الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم سنا به كلام عبد الرحمن بن عوف البخاري الشريف میں کل ان کی یہی ایک حدیث ہے. ان کی آمد مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بالکل قریب ہی ہوئی ہے, اس لیے مصنف نے اس حدیث کو وفات نبویہ کے بعد ذکر فرمایا اور سریہ اسامہ سے پہلے کے بعد, کیونکہ سریہ اسامہ کی روانگی پہلے ہوئی ہے اور ان کی آمد مدینہ میں بعد میں. قلت للسبيل فيها يا رسول الله شيئا قال نعم اخبر بلال المؤذن الذي صلى الله عليه وسلم انه في السبع في العشر الاواخر. وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ترجمہ بیان اجمالی کے لیے کتاب المغازی ختم ہو گئی, لہذا اجمالی بیان دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کتنی ہے. اس میں دو روایتیں لائے ہیں, ایک میں 15 کا ذکر ہے دوسری 16 کا ذکر ہے. غزوات کی تعداد کے سلسلے میں روایات کا اختلاف کتاب کے ابتدا میں بیان کیا جا چکا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال قال سالت زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17 قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال 19 میں بخاری نے اس باب میں 3 حدیثیں ذکر کی ہیں, ایک میں 15 دوسرے میں 16 تیسرے میں 19 کا ذکر. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال حدثنا البراء رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا احمد بن حسن ترمذی کبیر ہیں, حفاظ خراسان میں سے ہیں, بخاری میں ان کی کلی ہے. قال حدثنا احمد حنبل بن هلالي يا حضرت امام احمد بن حنبل شيباني الصديق الثاني احد الائمه الاربع واعلمهم بالحديث في بخاري شريف میں ان کی کل مرفوع روایت یہی ایک ہے, اور بالواسطہ امام بخاری کے استاذ خاص ہیں, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان سے براہ راست کوئی حدیث مرفوع نہیں لی. یہ ایک حدیث لی, بالواسطہ لی. وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کو امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے اساتذہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا, اس لیے انہوں نے سند نازل سے حدیث کے پیش کرنے کو پسند نہیں کیا, بلکہ سند عالی لاتے رہے اور اس سے استنباط استدلال کرتے رہے. مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض جگہ بخاری میں ان کے پاس روایات نہیں ہیں، آئندہ کتاب النکاح میں حدیث موقوف آ رہی ہے جو امام احمد سے براہ راست میں ہوں گی، اور کتاب الصلاۃ اور کتاب الصوم میں جو جگہ مسائل کے استنباط کے ذمہ میں ان کا نام آیا ہے، ایک باب الصلاۃ حال المنبر میں اور دوسرے شہرہ عید اللہ انسانی کی تفسیر میں، اس کے علاوہ بیوع شہادات اور لباس احمد نام آیا ہے، بعض علماء کی رائے وہ احمد بن حنبل لیکن بعض دیگر حضرات اس میں اختلاف کرتے ہیں. چلیے نبی برے تو کیا بندے خدا ناس کرتا ہے. النبي رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوه وبالاسناد الى ابي يزيد رواة من غزوات في تعداد من اختلاف من شاء رواة قاتمة نعلم جسد جسد معلوم وبسم الله سبحانه وتعالى. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب التفسير. كتاب التفسير مغازي في فراغت کے بعد تفسیر کے لانے کی کئی مناسبتیں. اول تو یہ ہے کہ جیسے غزوات مختلف ادمنوں اور امکنہ میں پیش آئے، ایسے ہی آیات کا نزول بھی مختلف ادمنوں اور امکنہ میں ہو. دوسری بات مناسبت یہ ہے کہ بہت سی آیات غزوات سے متعلق قرآن میں نازل ہوئی، اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا باب، اور اسی پر سیرت نبویہ کا اختتام فرمایا، اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اخلاق کی تفسیر ہے، گویا وہ بھی آپ کی عملی زندگی کا بیان. اس لیے جب سیرت سے فراغت ہو گئی تو تفسیر لے آئے. علامہ سراج الدین بلتینی کہتے ہیں کہ سیرت نبویہ کو وفات نبویہ پر ختم کیا، اور حضور کی جب وفات ہوئی تو آپ کی شریعت مکمل اور آپ کی کتاب مکمل ہو چکی تھی، اسی لیے اس کے بعد کتاب تفسیر لائیں. تفسیر باب تفسیر کا مصدر ہے، یہ فسرون سے معقول ہے جس کے معنی ہے بیان، اور بابو نے کہا یہ مقلوب ہے سفر سے جس کے معنی ہے کش، اور اصطلاح شریعت میں تفسیر کی تعریف کی جاتی ہے الکشف عن مدلولات القرآن. پھر دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تفسیر دوسرے تعویل، دونوں میں اختلاف ہے. ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ وغیرہ تو فرماتے ہیں تفسیر و تعویل ایک ہی ہیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عربی ایک قوم جو عربیت کی طرف مائل ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تفسیر و تعویل پیش ہو، اور یہی جمہور مفسرین متقدمین کی رائے. جماعت دونوں میں فرق کرتی ہے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ اس جماعت کا قول ہے جو فقہ کی طرف مائل. پھر اس کے بعد بعض علماء فرماتے ہیں تفسیر کی حقیقت ہے کشف اللفظ المشکل، اور تعویل کی حقیقت ہے بیان المعنی المراد. نمبر دو، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ تفسیر کے معنی تو ہیں لفظ کو مقام خفا سے نکال کر مقام تجلی میں لایا جائے، یعنی مشکل لفظ کو واضح لفظ سے واضح کر دیا جائے اور تعویل یہ ہے کہ ظاہر لفظ کو چھوڑ کر کسی قرینے کی بنیاد پر غیر ظاہر کو اختیار کر لیا جائے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر ان کی تعویل صدر کے کلام میں دو معنی میں آتی ہے ایک تفسیر اور دوسرے حقیقت قال تعالی هل ينظرون الا تاویله اے حقیقت اور تفسیر کے جو اور تعویل کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں صرف اللذین ظاہری بقرینۃ مقترنۃ باطی بات اور بقرینۃ مطلقۃ یہ متاخرین کی طور تعبیر ہے ان کی اصطلاح ہے ان کی اصطلاح بعض متاخرین کی اصطلاح اس کے بعد یہ سمجھئے کہ امام بخاری اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کتاب التفسیر میں خاص طور سے ابن عباس اور مجاہد پر اعتماد فرمایا مجاہد نے پورا قرآن ابن عباس کے سامنے ضرورت کا تین بار پڑھا اور ہر لفظ تین سے وضاحت طلب کرتے تھے اسی لیے سفیان ثوری کہتے ہیں مجاہد کی تفسیر آ جائے تو بس کافی ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں امام شافعی احمد بخاری وغیرہ حضرات نے ان کی تفسیر پر اعتماد فرمایا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تفسیر میں مشکل کلمہ کے معنی بیان کیے ہیں اور کبھی آیت کا شان نزول کیا اور کبھی یہ بتایا ہے کہ فلاں آیت کے بعد یہ پڑھنا چاہیے کبھی کسی فضیلت پر تنبیہ فرمائی کبھی ایسا ہوا کہ ایک لفظ آیت میں آیا تھا وہی لفظ حدیث میں آیا تھا امام بخاری نے حدیث کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حدیث سے اس آیت کے جو معنی سمجھ میں آتے ہیں وہی آیت میں مراد حدیث سے جو اس لفظ کے معنی سمجھ میں آتے ہیں وہی آیت میں مراد اس کے بعد یہ بات اور بھی سمجھ لیجیے جو بعض ذہین علماء نے ذکر فرمائی کہ عام مفسرین کا دستور تو یہ ہے کہ ایک لفظ لاتے ہیں اس کے بعد اس کے معنی بیان کر دیتے ہیں امام بخاری عام حالات میں تو یہی کرتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ کوئی لفظ ذکر کرتے ہیں اور تفسیر اس سے آگے کے لفظ کی ہوتی ہے دیکھنے والا متحیر ہو جاتا ہے مگر حیرانی کی کوئی بات نہیں جیسے فرماتے ہیں وننشئکم فی ای خلق نشاء اب دیکھنے والا سوچنے لگے گا کہ ننشئکم کی تفسیر فی ای خلق نشاء کرنا کیسے صحیح ہے لیکن جو آدمی معلوم ہے وہ جانتا ہے کہ فی ای خلق نشاء ننشئکم کی تفسیر نہیں ہے بلکہ فی ما لا تعلمون کی تفسیر ہے اسی طرح بعض وقت کوئی ادھر ذکر کرتے ہیں اور اس کی تفسیر نہیں کرتے بلکہ اس سے پہلے لفظ کی کرتے ہیں جیسے قرآن میں ہو طلح ممدود اور طلح کی تفسیر ممدود کی تفسیر الموز کر دی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ممدود کی تفسیر ہے حالانکہ مقصود طلح کی تفسیر کرنا ہے ایک چیز پر اور بھی تنبیہ کر دیتے ہیں، امام بخاری کو ذہین کثیر الاستہزاء ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرا لفظ تیسرا لفظ ذکر کر دیتے ہیں، یعنی ایک لفظ آیت میں آیا اسی وہی لفظ یا اس کا مادہ دوسری آیت میں آیا تو بخاری اس کو بھی ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ اسی لیے بخاری کی تفسیر میں بے ترتیبی آ گئی کہ وہ ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف منتقل ہو گئے اور کسی اور صورت کی آیت کی تفسیر کہیں اور کر دی، اور یہ انہوں نے ابو عبیدہ کی اتباع میں کیا۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ کی مجاز القرآن کا مطالعہ نہیں کیا، وہ کتاب اس وقت چھپی ہی نہیں تھی، اس لیے شاہ صاحب نے ضمن تخمین سے بات کہی مجاز القرآن میں آیت مرتب کتاب وہاں یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کسی صورت میں ہے اور اس کی تفسیر کسی اور صورت میں ہے۔ یہ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس کا سبب ان کی اپنی ذہانت ہے اور معنی کی ایضاح کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم من الرحمہ، رحمان الرحیم رحمت سے مشتق ہیں، رحیم کے استفاق میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، رحمان کے بارے میں اختلاف مبرد اور سالک کی رائے ہے، یہ عبرانی لفظ ہے اور اس کی تائید اور اس کی تائید میں دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اہل جاہلیت کہتے تھے مر رحمان، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں رحمان عربی لفظ ہے، اور اس کے مشتق ہونے کی دلیل عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث سے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ انا الرحمن خلقت الرحیم شققت لها اسم من اسمی، یہ حدیث رحمان کے مشتق ہونے کے بعد نسقد اگر رکھتی ہے، اور عبرانی زبان میں الگ مدامل ہوتا ہے لیکن وہ لوگ رحمان بالقائل معجمہ کہتے ہیں۔ پھر رحمان و رحیم میں اختلاف، بات تو کہتے ہیں دونوں معنی اور مقصود تاکید ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ رحمان بنسبت رحیم کے ابلغ ہے، فإن زیادة المبنى تدل على زیادة المعنى، رحمان کی تفسیر میں اختلاف، بعض تو کہتے ہیں الرحمن لجميع الخلق اور رحیم بالمؤمنین، اور بعض کہتے ہیں الرحمن اے فی الدنیا والآخرہ والرحیم اے فی الآخرہ۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی نے دونوں معنی کو جمع کیا، ربنا رحمان جميع خلقه في الدنيا والآخرة ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة۔ بعضوں نے کہا ہے رحمان کے معنی معطی جلائل النعم، اور رحیم کے معنی معطی دقائق النعم۔ من الرحمت کہہ کر مصنف نے اشتقاق کے قول کی تائید اور منکرین پر رد کیا. الرحیم والراحم بمعنی واحد کالعلیم والعالم. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے یا تو یہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں فعیل فاعل کے معنی میں جیسے علیم عالم کے معنی میں اور یا اور اس پر تنبیہ اس لیے کی کہ فعیل کا وزن ذات مفعول کے معنی میں آتا ہے جیسے حمید کی تفسیر محمود کی جاتی ہے. اور یا امام بخاری نے بیان فرمایا کہ رحیم رحیم کے معنی میں ہے یعنی اللہ کی صفت میں فعیل و فاعل ہم معنی ہیں. انسانوں میں فرق ہے اگر فاعل کا لفظ بولا جائے گا تو وہ حدوث پر دلالت کرے گا اور فعیل کا لفظ بولا جائے گا تو صلاح کو دوام کرے. مگر یہ معنی بعید معلوم ہوتے ہیں. چلیے امام بخاری رحم اللہ نے پہلے بسم اللہ کے دو کلمات الرحمن الرحیم کی شرح کی. اب فاتحۃ الکتاب کی تفسیر کر رہے ہیں. فاتحۃ الکتاب کے بہت سے اسماء علامہ سیوطی نے خان اس کے 25 نام ذکر فرمائے. انہیں ناموں میں سے ایک نام ام الکتاب وسمیت ام الکتاب اس کو ام کتاب کو لے ان کو یبدو کی کتابت ہے فل مساحت و یبدو کی قراءت حافظہ. امام بخاری رحم اللہ نے اس سے فاتحۃ الکتاب اور ام الکتاب دونوں کہنے کی وجہ بیان کر دی کہ چونکہ اس سے قرآن کی ابتدا ہوئی اور نماز میں اس کو اولاً پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب اور ام الکتاب کو. حسن بصری ابن سیرین اور بقی ابن مخلص سے منقول کہ وہ ام الکتاب کہنے کو مقروض سمجھتے اس لیے کہ یہ تو لوح محفوظ کا نام ہے. امام نووی وغیرہ نے اس کی ترغیب کی ہے اس لیے کہ احادیث ام کتاب کہنا وارد ہوا ہے. جی مالک یوم الدین فرماتے ہیں دین کے معنی جزا جو اپنی عموم کی وجہ سے خیر و شر دونوں کو شامل یعنی اچھا کے عمل کو بھی دین کہتے ہیں اور برے عمل کے اچھے عمل کے بدلے کو بھی دین کہتے ہیں اور برے عمل کے بدلے کو بھی دین کہتے ہیں. اس کی تعریف میں مصنف نے کما تدینوں کے دانوں کو پیش کیا کہ ایک مرفوع حدیث ہے جو مصنف عبدالرزاق نے والا ہے کما تعمل تجا رہا. جی وقال مجاہد بالدین انصار مدینہ مخاطبین وقال مجاہد بالدین ارأیت الذی یکذب بالدین میں بالدین کی تفسیر مجاہد نے کی بالحساب سے حساب جزا کے لیے ہوتا ہے. چلیے مدینین محاسبین فلولا ان کنتم غیر مدینین مدینین محاسبین کے معنی ہے. یعنی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجيبه فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم يقل الله استجيب لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال لي لو علم انكم سوره هي اعظم سور في القران قبل ان تخرج من المسجد ثم اخذ بيده ولما اراد ان يخرج قلت له الم تقل لو علم انكم سوره هي اعظم سوره من القران قال الحمد لله رب العالمين في يسرق المساني والقران العظيم الذي اوتيته وبالاسناد الى اهل كنت اصلي فقال الم يقل الله فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم میں نماز پڑھ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز دی نہیں جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا کیا اللہ کا فرمان نہیں استجیب اللہ رسول میں عذر پیش کیا کہ میں نماز پڑھا میں بلایا تو میں نے جواب نہیں دیا حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں تم کو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان نہیں استجیب اللہ رسول ارادہ آپ اس سے معلوم ہو گیا آدمی جس حال میں بھی جب اللہ کے رسول آواز دی تو آپ کی نگاہ پر لبیک کتنا واجب ہے اس کے بعد پھر یہ سمجھئے کہ یہی علماء کا راجح قول بادشاہ کیا کہ واجب نہیں یہ حدیث اس کی تردید کر اگر کسی شخص نے نماز میں آپ کی صدا پر لبیک کہہ دی تو نماز باطل ہوگی یا مالکیہ شافعیہ کا راجح مذہب اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز باطل ہوگی